złotych. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699 zł. A laptop HP 15S z procesorem AMD Ryzen 7 5700U za 55 zł i 98 groszy miesięcznie w 50 równych ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 14 listopada, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Czterech posłów, członków do Krajowej Rady Sądownictwa wybrał Sejm. Poparcia Izby nie uzyskali kandydaci PiS. Z powodu strajku na 2 godziny staną jutro rano pociągi warszawskiej kolei dojazdowej. Stan klęski żywiołowej na północy Francji z powodu powodzi ogłosiły francuskie władze. Sejm wybrał posłów członków do Krajowej Rady Sądownictwa. To Kamila Gasiuk-Pichowicz, Robert Kropiwnicki z Koalicji Obywatelskiej, Anna Maria Żukowska z Nowej Lewicy oraz Tomasz Zimoch z Polski 2050. Poparcia Izby nie uzyskali kandydaci PiS: Kazimierz Smoliński, Marek Ast, Bartosz Kownacki i Arkadiusz Mularczyk. Szef klubu KO Borys Budka mówił, że w poprzedniej kadencji skład KRS-u został wybrany niezgodnie z konstytucją. To Sejm wybiera 4 przedstawicieli w tym konstytucyjnym gremium, natomiast Sejm zeszłej kadencji dopuścił się w tym zakresie poważnego naruszenia konstytucji, wybierając ponad to wskazanie 15 członków Krajowej Rady Sądownictwa, czym w oczywisty sposób przekroczył swoje uprawnienia. Do wypowiedzi szefa klubu KO odniósł się minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powiedział, że konstytucja określa, że to ustawa określa sposób wyboru 15 członków KRS-u wybieranych spośród sędziów. Ustrój, zakres działania, tryb pracy Krajowej Rady Sądownictwa oraz sposób wyboru jej członków określa kto? Borys Budka! Nie! Ustawa! A co ustawa określa? Wybierają to sędziowie? Nie! Parlament wybrał, bo tak ustawa zdecydowała pani Budka. Niech pani wprowadza ludzi w błąd, naprawdę. Jest granica bezczelności, naprawdę. Kadencja posłów członków KRS-u trwa 4 lata. W sumie w KRS-ie zasiada 25 osób. W prezydium Sejmu czeka miejsce na przedstawicieli Prawa i Sprawiedliwości, mówi marszałek Izby Szymon Hołownia. Wczoraj kandydatka PiS nie otrzymała akceptacji parlamentarzystów na stanowisko wicemarszałka Sejmu. Szymon Hołownia zaznaczył, że do takiej oceny Elżbiety Witek Sejm miał prawo. Rozumiemy, że taka była właśnie ocena Izby, do której ma prawo, ocena posłów, którzy z panią marszałek mieli okazję wcześniej współpracować, ale to nie zmienia zasady. Co do zasady, standardy demokratyczne są w pełni przywrócone. To miejsce i gabinet na przedstawiciela czy przedstawicielkę Prawa i Sprawiedliwości będzie cierpliwie oczekiwać. Prawo i Sprawiedliwość nie ma wicemarszałków w obu izbach parlamentu. Wczoraj wieczorem poparcie nie uzyskał także senator Marek Pęk. Nie może być tak, że nam większość wskazuje kandydata. No to jest święte prawo opozycji, żeby wskazać tych ludzi, którzy są z ich rekomendacji. Jeżeli miałoby być inaczej, to jest kompletna fikcja. To jest powrót do takiej opozycji koncesjonowanej rodem z PRL-u. Zgodnie z wczorajszymi ustaleniami Prezydium Sejmu zwiększono do 6 wicemarszałków, a Senatu do 5. Jutro rano strajk warszawskiej kolei dojazdowej. Pociągi WKD nie będą kursowały między 6 a 8 rano. Na ten czas wprowadzono honorowanie biletów WKD w pociągach kolei mazowieckich na odcinku Grodzisk Mazowiecki i Warszawa Śródmieście Główna Centralna. Zwracajmy uwagę na osoby w kryzysie bezdomności, apelują strażnicy miejscy. Temperatura w nocy jest coraz niższa, a to może skutkować wychłodzeniem organizmu. Straż Miejska w Zabrzu tworzy listę miejsc, w których bezdomni szukają schronienia, mówi zastępca komendanta straży Arkadiusz Półtorak. Zwracamy uwagę na to, czy pojawiły nam się nowe miejsca przebywania osób bezdomnych, czy pojawiły nam się nowe osoby, nowe twarze, bo bardzo często osoby bezdomne przebywają na klatkach schodowych, ale też bardzo często dochodzi do sytuacji, kiedy włazy ciepłownicze są otwierane, tam może dojść do zaproszenia ognia, więc tego typu miejsca kontrolujemy. Jeśli zaobserwujemy osobę bezdomną, która może potrzebować pomocy, warto skontaktować się ze Strażą Miejską. Francuskie władze ogłosiły stan klęski żywiołowej na północy kraju z powodu powodzi. Największe szkody są w departamencie Pas-de-Calais. Na miejsce pojechał prezydent Emmanuel Macron.

świeże krążki. A propos wspomnień, to na przełomie lat 70., 80. działał w Kalifornii, no potem już w różnych innych miejscach na świecie, zespół o nazwie Romeo Void. 6 lat ta grupa funkcjonowała, 3 albumy nagrała, między innymi wielki przebój o tytule Never Say Never. Deborah Ayal na wokalu, zespół nazywa się Romeo Void. Na dobry początek. Time itself was his to meet it in. a ten saksofon w tle jeszcze tam wydaje różne dźwięki. Romeo Void, tak nazywała się, bo już nie istnieje od dawna, grupa San Francisco. Relaksujemy się, słuchając tonacji trójki, bardzo różne odmiany współczesnej muzyki rozrywkowej przed nami. Jakiś czas temu grupa przyjaciół biesiadowała, słuchała muzyki i naraz wpadli na pomysł, aby połączyć to, co robił przez lata zespół Ramones z tym, co robił przez lata Bob Marley. Dumali, wymyślili całą płytę, którą promował utwór I Don't Wanna Stand Up. Taki fajny mariaż Ramonesów z Bobem Marleyem. Trójki. Tak a propos zespołu Ramones, to tak sobie zajrzałem w kalendarz. Jest rocznica, bo to był listopad 1977 roku. Wtedy ukazała się trzecia płyta Ramonesów. Przyniosłem ten krążek do studia Rocket to Russia. Trzeci album na tej płycie, no różne przebojowe, taneczne utwory, między innymi ta historyjka o Sheenie. Sheena, komiksowa królowa dżungli, no a przy okazji Sheena is a punk rocker. Jeden z największych przebojów zespołu Ramones. To był właśnie listopad 77 w trójce Ramones. Oh yeah. I melodyjnie. Ramones w tonacji trójki. A propos Sheena is a punk rocker, to duża dawka punk rocka już po godzinie 21. Tonacja trójki. Cały ten rok będzie punkowo, bojowo, oczywiście rock'n'rollowa. Teraz będzie spokojniej. Będzie przebudzenie i będzie niejaki Duena, poeta, raper, i będzie Ramzi Atia. To jest perkusjonalista, ale i producent narodowości polsko-tunezyjskiej. Ciekawy utwór nagrali jakiś czas temu panowie. Przebudzenie. Ostrożnie, mówię to dostęp do tego, co ulotne. Nie mogę rzucać słów na wiatr, jakbym miał konfetti w płucach, co za spał. Ramzi Atia wyprodukował i zinstrumentalizował Przebudzenie. To tytuł. W tonacji trójki będzie ponownie ożywienie. Lenny Kravitz, jeden z moich od zawsze artystów ulubionych, z tego co wiem, to słuchaczy również. No i Lenny Kravitz, przynajmniej dla mnie, dość niespodziewanie pojawił się na płycie niejakiej Peggy Goo. Peggy, no to ponoć, bo specjalnie w tym świecie dźwięków nie siedzę, przyznaję, to ponoć taka teraz ikona popkultury, Koreanka z Korei Południowej. Tym razem DJ-ka, producentka, jest właścicielką wytwórni płytowej Good Records. Nauki pobierała i w Londynie, i osiadła w Berlinie. No w każdym razie wielce popularna dziewczyna z Korei. Peggy Goo, zatem teraz z Lenny Kravitzem, który też o dziwo dziwnie zaśpiewał I Believe in Love Again. Spirit. Ta Peggy Go, to ona mnie specjalnie nie interesuje, natomiast Leny Krawiec, no, lubi się powygłupiać, a wydaje się, tak jakby wrócił do stanu przed mutacją. I believe in love again w Trójce. Wpadła mi w ręce płyta, która ukazała się 10 lat temu, epka z 4 utworami zespołu Fleetwood Mac. No, świetny skład to był: Mick Fleetwood, John McVie, Lindsey Buckingham i Stevie Nicks. Extended Play grupy Fleetwood Mac i jeden ze świetnych 4 utworów z tego krążka, Sad Angel. My eyes were consumed by the silence in the room. Your dreams would not wake from the words that we break. Hello, hello, sad angel, have you come to find? Gaslight Anthem powrócił w ubiegłym roku, bo kilka lat przerwy miał. Zespół z New Jersey, Heartland Rock, tak się określa to, co grają. Taka bardzo patriotycznie lokalna muzyka z New Jersey Sound. Od punk rocka zaczynali, poprzez Bruce'a Springsteena, klimaty i mają szóstą płytę. Kilkanaście dni temu premiera albumu odbyła się History Books. To jest ten nowy krążek zespołu The Gaslight Anthem. To co, mamy jesień, to wybrałem teraz dla nas wszystkich utwór Autumn. Nowej płyty zespół The Gaslight Anthem z New Jersey. No to coś nowego, naszego teraz sobie zagramy. Dokładnie miesiąc temu odbyła się premiera debiutanckiej płyty artysty, który występuje jako Mark Mantra, a tak naprawdę nazywa się Michał Parzy Mięso, pochodzi z południa Polski, grał z takimi grupami jak Lenny Valentino czy Myslowic, no a teraz na własny rachunek tworzy, pisze, bo komponuje i produkuje. Mark Mantra z tej swojej nowej płyty Przewrotne Piękno zaśpiewa kawałek o tytule Tu i Teraz. Proszę Państwa, dziś w tonacji artyści się trochę wygłupiają. Lenny Kravitz to zrobiła, teraz pankowcy, No Facts. 40 lat gra ta grupa, jeden z tych gigantów punk rocka. No i będzie trochę wesoło. My Heart is Yearning, No Facts. Suzy, kiedyś Suzy and the Banshees, potem z perkusistą Badzim stworzyła zespół The Creatures. No i razem sobie nagrali taki utwór Right Now. Right now, let me take you by the hand. Right now, put your lips at my command. Right now, fly me off to lover's land. Baby, baby, don't you leave me at the post. Kiss me, make me feel coast to coast. Right now, right now, baby, need your love the most. Break into right now, right now. Start to tumble from the blue. Right now, right now. Just as long as I'm with you. Right now, let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time, let the wine of love flow free. One time, be the lover you can be. Right now, come and give yourself to me. No pięknie, Suzy bez zespołu The Banshees. No a teraz będą replikanci. Darek Dusza, ten od Śmierci Klinicznej, od Shaking Doody. Darek Dusza i Demony ze swoją koleżanką Pauliną Paleczną stworzyli taki duet Replikanci. Robią na nowo po swojemu stare hity, stare utwory. Śmierć Kliniczna, Nienormalny Świat. Pamiętają Państwo. To posłuchajmy wersji Replikantów. Yeah. Jemu wolno przerabiać swoje utwory. Nikt mu nie zabroni. Proszę Państwa, przede mną leży płyta zespołu Stratosfera. Bardzo ciekawy band. Ludzi kochających gitary, muzykę gitarową. Waldek Kuleczka kiedyś grał w oddziale zamkniętym między innymi. Nawet zorganizował muzeum gitary. Są koledzy, którzy grali w grupie Reds, w Sex Bombie. I teraz stylowe gitary, wzmacniacze i to wszystko pięknie brzmi jak za dawnych czasów. Dwa kawałki przed nami. Perfidia, kiedyś zespół The Ventures i Man of the Mystery grupy The Shadows. To teraz w trójce Stratosfera.